ซีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่17ปฏิกรรมตอน1มัวรอกรรมอยู่ได้ทำไมไม่รีบแก้กรรมพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2549 เราจะเห็นลักษณะของพระพุทธศาสนาจะเรียกกันแนวคิดก็ได้คือพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วมองอะไรเป็นระบบความสัมพันธ์โดยเฉพาะเชิงเหตุปัจจัยซึ่งเราจะมองขยายไปได้หมดเลยตั้งแต่ในชีวิตของเราที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันในชีวิตของเราเองในแง่รูปธรรมนามธรรมรูปธรรมเองก็เป็นเหตุปัจจัยกันนามธรรมเองก็เป็นเหตุปัจจัยกันแล้วมาเป็นเหตุปัจจัยกันระหว่างรูปกับนามธรรมในชีวิตของเรารูปธรรมนามธรรมของเรามันก็ไปเชื่อมกับรูปธรรมนามธรรมข้างนอกมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยกันจนกระทั่งถึงจักรวาลหมดเลยเนี่ยมองเชิงความสัมพันธ์โดยเฉพาะในแง่เหตุปัจจัยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งซึ่งเคยพูดไปแล้วอันนี้อีกอย่างหนึ่งพุทธศาสนานี่จะมองอะไรเป็นขั้นตอนโดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ก็จะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเราพูดถึงไตรสิกขาซึ่งเป็นหลักใหญ่ในการพัฒนามนุษย์เรียกว่าหลักการศึกษาเลยอันนี้ครอบคลุมหมดก็เห็นได้ว่าเราแบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญาอ้าวก็เป็นขั้นเป็นตอนอีกจากศีลไปสมาธิสมาธิไปปัญญาแล้วขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่แยกขาดจากกันก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเวลาเอาข้อจริงศีลสมาธิปัญญามันก็มีอยู่ทุกเวลาพัฒนาไปด้วยกันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างที่เคยพูดไปแล้วอันนี้ก็สำคัญนะเรื่องมองการพัฒนามนุษย์เป็นขั้นเป็นตอนแล้วจะมีการแบ่งขั้นตอนเหล่านี้มากมายการเข้าใจแนวคิดอย่างนี้จะเป็นประโยชน์เพราะมันเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมเวลาเราไปมองเกี่ยวข้องกับอะไรเรารู้จักมองว่าเราไม่ใช่อยู่แค่ขั้นนี้นะเราจะต้องก้าวต่อไปอีกเป็นต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพุทธศาสนานี่มองอะไรในแง่ว่าเมื่อเราจะก้าวหน้าไปสู่ขั้นต่อๆไปก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอันนี้ก็สำคัญคือถ้าเราจะมีความผิดพลาดหรือจะมีความทุกข์หรือจะมีความด้อยความตกต่ำอะไรก็ไม่ใช่มัวจับเจ้าหัวละห้อยอะไรอยู่ท่านไม่สรรเสริญเลยในการที่จะมีจิตใจเป็นแบบนั้นแต่ว่าให้มองถึงหนทางที่จะแก้ไขปรับปรุงอย่างที่เราเคยพูดกันแค่ใช้โยนิสมนสิการเป็นก็มองเรื่องที่เราว่าไม่ดีหรือเรื่องที่เป็นทุกข์ในแง่ที่ใช้ประโยชน์ไปหมดมองทุกข์ก็มองในแง่ที่ว่ามันมาทำให้เราต้องฝึกตนมากขึ้นแล้วเราก็ยิ่งได้มากใหญ่หรือสิ่งที่ยากเราก็ได้ฝึกตนมากอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างที่ว่าคนเกิดมารวยก็ดีแล้วก็อาศัยมันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราก้าวไปสู่สิ่งอื่นที่ดีไม่ใช่จมมัวเมาอยู่ความรวยเอาความรวยเป็นปัจจัยแล้วก็จะได้พัฒนาชีวิตไปสู่ประโยชน์อื่นแต่ถ้าเกิดมาจนเอาก็อย่าไปท้อมันอย่าไปจับเจ้าถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองให้ทุกข์มาจนก็มองว่าอยู่ในโลกนี้เขามีโอกาสมากกว่าเราเรามีโอกาสน้อยนี่เราต้องใช้ความเพียรให้มากถ้าเขาใช้หนึ่งเราต้องใช้อาจจะต้อง10นั้นเราก็ยิ่งเพียรพยายามใหญ่เลยนะและความจนก็เป็นแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งจะเรียกว่าทดสอบก็ได้ไม่เรียกทดสอบก็หมายความก็คือเป็นแบบฝึกหัดนั่นแหละให้เราได้ฝึกตนมากถ้าเราจนเรารู้จักใช้ความจนเราก็มีโอกาสฝึกตนมากขึ้นตั้งแต่ความเข้มแข็งของจิตใจเป็นต้นไปต้องใช้ความเพียรพยายามในทุกเรื่องทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็มีความสามารถเช่นพัฒนาทักษะพัฒนาโดยเฉพาะสำคัญก็ปัญญาทำให้รู้จักคิดพิจารณาถ้าคิดเป็นแล้วก็ยิ่งพัฒนาปัญญาได้มากเพราะต้องแก้ปัญหาเยอะ ิ่งแก้ปัญหามากปัญญาก็ยิ่งมากปัญหามาคู่กับปัญญานี่แก้ปัญหามากปัญญาก็ยิ่งมากเมื่อปัญญามาก็แก้ปัญหาหมดอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาก็มีศัพท์หนึ่งที่ท่านใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงคือธรรมปฏิกรรมแปลว่าการแก้ไขการปรับแก้คำว่าปฏิกรรมอันนี้มาใช้ในการปรงอบัติคำว่าปรงอบัติในศัพท์หนึ่งท่านใช้ว่าปฏิกรรมหรือปฏิกระเนี่ยแต่คำว่าปฏิกระนี่มันมีเรื่องแทรกนิดหนึ่งคือถ้าใครเรียนนักธรรมตรีแล้วก็เปิดดูหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตจะมีบทหนึ่งว่ากตัสสะนัตถิปฏิการังไม่ทราบท่านเคยพบไหมใครเคยเปิดหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่มหนึ่งสำหรับนักธรรมตรีสุภาษิตนี้ก็แปลว่าสิ่งที่ทำไปแล้วทำคืนไม่ได้อันนี้ท่านหมายความว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยจะให้กลายเป็นไม่ได้ทำเนี่ยไม่ได้ทำคืนหมายความให้กลายเป็นไม่ได้ทำทำแล้วก็เป็นได้ทำแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ในความหมายที่ผมจะพูดอันนี้คนละความหมายแล้วก็ภาษิตนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเป็นภาษิตของสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งของประเทศไทยนี่เองคือเวลาดูพุทธศาสนสุภาษิตอย่างในนักธรรมตรีหรือในหนังสือแบบเรียนนักธรรมเนี่ยเราควรดูด้วยท่านจะบอกที่มาหรือว่าอักษรย่อไว้นะว่ามาจากคัมภีร์อะไรหรือใครเป็นผู้ที่เรียบเรียงขึ้นมานี่ในพุทธศาสนสุภาษิตหลังนักธรรมตรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะจากคัมภีร์หรือจากพระไตรปิฎกมีที่พระเถระผู้ใหญ่เช่นสมเด็จสังฆราชบางพระองค์ได้ตรัสไว้ด้วยท่านก็รวบรวมมาอย่างที่ผมยกมาเมื่อกี้กตัสสะนัตถิปฏิการังเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์เป็นศาสนสุภาษิตของสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งย้ำอีกทีกตัสสะนัตถิปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้ก็หมายความทำอะไรไปก็เป็นอันทำไปแล้วนั่นนี่เป็นความหมายหนึ่งทีนี้ที่ท่านใช้ทั่วไปในคัมภีร์เนี่ยท่านไม่ได้ใช้ในความหมายนี้แต่ท่านหมายความว่าทำให้มันคืนดีหมายความไอ้สิ่งนั้นมันทำไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันพลาดหรือมันเสียหรือมันบกพร่องต้องกลับไปทำแก้ไขให้มันดีเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยเข้าหลักที่ว่าเนี่ยดังนั้นเรื่องของมนุษย์ก็มีหลักการเนี้ยการปรับแก้ไขทำไอ้สิ่งที่มันบกพร่องทำไปแล้วเนี่ยให้มันกลับดีขึ้นอย่างที่ปรงอบัติท่านก็ใช้คำว่าปฏิกระหรือปฏิกรรมเนี่ยทำคืนก็ไม่ใช่หมายความว่าไปทำให้อบัติที่มันล่วงละเมิดไปแล้วไม่ได้ล่วงไม่ใช่อย่างนั้นการที่ทำคืนอบัติท่านเรียกว่าแสดงอบัติที่เราพูดกันทั่วไปก็หมายความว่าเราเนี่ยบอกความจริงไม่ปิดบังไว้บอกความจริงเมื่อทำผิดพลาดก็บอกความจริงบอกความจริงเสร็จแล้วก็บอกต่อไปว่าจะละเลิกไม่ทำอย่างนั้นอีกแต่ว่าจะไปทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องต่อไปแทนก็เป็นแนวคิดในการที่ว่าจะแก้ไขปรับปรุงก็คือว่าสิ่งที่ทำผิดไปแล้วพลาดไปแล้วก็ละเลิกเสียแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปอันนี้เป็นสาระของการปรงอบัติตั้งต้นก็คือยอมรับก่อนยอมรับว่าตัวได้ทำความผิดสองก็บอกว่าจะละเลิกไม่ทำต่อไปหันไปทำสิ่งที่ถูกมันมีสองตอนการปรงอบัติไม่ใช่การล้างบาปนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเพราะว่าบางทีไปคล้ายกับการเชื่อถือของบางศาสนาเหมือนกับว่าสารภาพบาปแล้วก็ล้างบาปไปดูแล้วบางทีคล้ายๆกันเวลาแปลบางทีก็แทบจะแปลเหมือนกันเลยก็แปลเป็นคอนเฟสชั่นอะไรทั้งเหล่านี้นะแต่ว่าทั้งความหมายความมุ่งหมายไม่เหมือนกันความมุ่งหมายอย่างที่ว่าท่านต้องการให้ยอมรับความจริงแล้วก็ละเลิกสิ่งที่ผิดหันไปทำสิ่งที่ถูกก็เพื่อแก้ไขปรับปรุงนั่นเองนะก็ใช้คำว่าปฏิกระเนี่ยสำหรับการแก้ไขเรื่องอบัติแล้วถ้าก็ใช้กับเรื่องอื่นก็รวมความก็คืออย่างเงี้ยความหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรทำความเข้าใจเอาละ สามอย่างที่ผมพูดเนี่ยจะเห็นว่าสัมพันธ์กันหมดเราพูดถึงแนวคิดใหญ่สามอันในแง่นี้ก็คือมาพูดในแง่ของการพัฒนามนุษย์เริ่มในการมองทุกสิ่งทุกอย่างคลุมถึงเรื่องการพัฒนามนุษย์ในเชิงระบบความสัมพันธ์โดยเฉพาะในแง่เหตุปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับการมองอะไรต่ออะไรเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งขั้นตอนเหล่านั้นก็มาเป็นเหตุปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในการที่จะก้าวไปในขั้นตอนต่างๆก็ต้องมีการปรับแก้นั้นกรรมต่างๆก็จะมีคู่เป็นปฏิกรรมกรรมทำไปปฏิกรรมก็มาแก้ไขให้มันดีขึ้นนี่เป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นทีนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยก็อาจจะถือเป็นข้อที่แถมคือท่านสอนไว้พยายามที่จะให้ชาวพุทธเนี่ยหาทางพัฒนาตนไม่ใช่ปล่อยเลื่อยเปื่อยไปเขามาฆ่าเขามาก่อเวรเราก็ปล่อยใช้คติว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเราไม่จองเวรก็ปล่อยเลื่อยเปื่อยเพราะพวกเราก็ยับยืนตายเปล่าใช่ไหมนี่อย่างหนึ่งสองก็คือในยามปกติก็ไม่มีการฝึกฝนพัฒนาตนไม่คิดแก้ไขปัญหาระยะยาวอะไรต่างๆก็อยู่ในความประมาทอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ผิดฉะนั้นเราจะต้องฟื้นคติพุทธศาสนาที่แท้ได้ขึ้นมาให้เราพัฒนาตัวเองแล้วมันก็เป็นการแก้ปัญหาของโลกก็คือการพัฒนามนุษย์โดยทั่วไปด้วยให้มนุษย์มีจิตใจดีขึ้นมีปัญญาดีขึ้นแล้วปัญญานั้นก็มารับใช้เจตนาที่มีคุณธรรมมีความดีมีเมตตากรุณาพยายามให้คนที่มีคุณธรรมมีเมตตาเป็นต้นเนี่ยต้องให้มีความสามารถมากกว่าไอ้เจ้าพวกคนที่มีกิเลสสูงที่มีโลภะโทสะสูงถ้าโลกนี้มนุษย์ที่มีคุณธรรมเช่นมีเมตตากรุณาเนี่ยมีความสามารถน้อยกว่าคนที่มีกิเลสแล้วโลกมันจะอยู่ดีได้ไงมันก็ต้องพัฒนามนุษย์ที่มีคุณธรรมนี้ให้มีความสามารถเช่นมีสติปัญญาสูงกว่าไอ้เจ้ามนุษย์ที่มีกิเลสมันถึงจะไปได้มันถึงจะแก้ปัญหาของโลกได้อันนี้เวลานี้เรายอมให้มนุษย์ที่มีกิเลสได้มีความสามารถมากกว่าถูกไหมมันก็ยิ่งยุ่งละสิโลกนี้มันก็ยิ่งเบียดเบียนกันเดือดร้อนยิ่งขึ้นเลยแก้ปัญหาไม่ตกสักทีรัชาพุทธเองก็ไม่เอาเรื่องเอาราวเนี่ยได้แต่หวังอย่างที่ว่าแล้วเรื่องกรรมอีกพระพุทธเจ้าวางวินัยไว้ทำไมจะไปรอผลกรรมอยู่อย่างไรพระองค์หนึ่งทำผิดบอกเดี๋ยวท่านก็รับผลกรรมของท่านเองแหละเสร็จแล้วก็ไม่จัดการไม่ปฏิบัติตามวินัยวินัยพระพุทธเจ้าวางไว้เพื่อจะให้จัดการแก้ปัญหาเมื่อคนทำความผิดขึ้นมาก็เอามาจัดการแก้ไขปัญหาซะก็คือท่านเอาความรู้จากปัญญาปัญญาก็คือตัวความสามารถของมนุษย์ที่ไปรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และไอ้ตัวปัญญาความรู้นี่มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งถูกไหมปัญญาเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมชาติพิเศษของมนุษย์ธรรมชาติที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์เราต้องรู้จักเอาไอ้ธรรมชาติพิเศษคือปัญญาเนี่ยมาใช้พระพุทธเจ้าจึงวางหลักวินัยไว้วินัยก็คือวิธีการแก้ปัญหาในสังคมมนุษย์โดยเอาปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมชาติเนี่ยมาใช้โดยไม่ต้องไปรอปัจจัยอื่นที่เราไม่มีความสามารถไปควบคุมก็คือพัฒนามนุษย์ให้มีความสามารถที่จะใช้ปัจจัยของตัวเองเนี่ยเอาเข้าไปในกระบวนการธรรมชาติเพื่อไปจัดการไอ้กระบวนการของเหตุปัจจัยนั้นให้มันเป็นไปในทางที่ตัวต้องการเนี่ยอันเนี้ยมนุษย์ไม่เข้าใจก็ไปรอกรรมรอไอ้กระบวนการของมันก็เลยไม่รู้ตัวว่าโมหะของตัวเองไปเป็นปัจจัยในกระบวนการนั้นเมื่อเรารอนะใช่ป่ะมีเหตุการณ์มนุษย์ทำกรรมอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยแล้วเราบอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกรรมขณะนั้นเราก็เอาปัจจัยที่เป็นธรรมชาติในตัวเราเนี่ยเข้าไปร่วมในกระบวนการนั้นด้วยปัจจัยตัวไหนของเราล่ะก็คือโมหะไงล่ะคือความหลงความไม่รู้ความไม่เอาเรื่องความประมาทเป็นต้นเนี่ยเข้าไปร่วมในกระบวนการทำไมเราไม่เอาปัญญามาใช้ปัญญาก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็เอาปัจจัยตัวนี้เข้าไปร่วมในกระบวนการเหตุปัจจัยนั้นซะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางวินัยว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปรอว่าให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอื่นปัจจัยของเราก็เข้าไปจัดการซะเพราะนั้นในหลักวินัยเนี่ยท่านจึงมีกรรมขึ้นมาใหม่การที่ไปจัดการแก้ปัญหาซึ่งคนทำผิดมีการลงโทษจะเรียกว่านิฆากรรมเป็นกรรมเหมือนกันคือหมายความมนุษย์เราก็ทำกรรมขึ้นมาเพื่อจะไปแก้กรรมนั้นอีกแล้วก็กรรมมีเยอะแยะเลยลองไปดูสิแม้แต่ที่เรามาบวชกันก็เป็นสังฆกรรมใช่ไหมพระพุทธเจ้าวางกรรมทางวินัยไว้เยอะแยะไอ้กรรมในทางธรรมะมันมีอยู่พุทธเจ้าวางกรรมในวินัยขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เอาสติปัญญาความสามารถของตัวเนี่ยเข้าไปร่วมเป็นปัจจัยในกระบวนการของธรรมชาติไอ้กรรมทางวินัยเนี่ยพอทำขึ้นมาด้วยเจตนามันก็กลายเป็นกรรมในทางธรรมทันทีเลยเข้าใจไหมเนี่ยท่านญาณพโลมีอะไรสงสัยในมนต์ถามซะตรงเนี้ยสำคัญแล้วนะเข้าถึงหลักกรรมแล้ว มีอีกเรื่องนึงก็คือจะเห็นว่าในสมัยปัจจุบันนี้คนก็สนใจเรื่องโหราศาสตร์ดาราศาสตร์กันมากแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามอิทธิพลของดวงดาวว่ามันจะบันดาลผลอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเหตุการณ์ร้ายเข้ามาก็ต้องรอให้ดาวดวงนี้มันโคจรเลื่อนผ่านไปก่อนถึงจะคลายได้อะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ทราบว่าก็จะคล้ายกับกรณีนี้ก็คือมันมีอิทธิพลแต่ว่าอิทธิพลนั้นก็อาจจะสู้อิทธิพลที่เรากระทำเองไม่ได้ด้วยปัญญาใช่ไหมครับ ใช่คืออันนี้นะเราไม่ได้ไปดูถูกหรือละเลยแต่ว่าเราจะมัวไปรอไม่ได้เราต้องพิจารณาเหตุปัจจัยเป็นขั้นตอนเหตุปัจจัยอันไหนมีกำลังมากถ้าเรามีสติปัญญาสูงเนี่ยไอ้ปัจจัยที่เราทำเนี่ยมันจะมีกำลังมากคือเราไม่ไปดูถูกอย่างเหตุปัจจัยแม้แต่ดวงดาวเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอันหนึ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วเมื่อหลายปีไปแล้วนะเคยมีพวกที่ทำวิจัยเนี่ยเขาก็สังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติเขาก็สังเกตว่าในค่ำแรมของดวงจันทร์เนี่ยระยะเดือนขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำมันมีเหตุการณ์ประเภทไหนมากแล้วก็ทำสถิติแล้วเขาก็ลงความเห็นว่าไอ้ระยะพระจันทร์เต็มดวงมันมีอาชญากรรมประเภทนั้นๆมากอะไรเนี่ยแล้วเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้ไปวิเคราะห์เชิงโหราศาสตร์เฉยๆนะแต่อันนี้จะเห็นว่ามันพวกเดียวกันคือดาราศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยมันก้ำกึ่งกันอยู่พวกดาราศาสตร์โบราณเนี่ยเป็นโหราศาสตร์พวกที่มาเป็นดาราศาสตร์ที่พัฒนามาได้เดิมเป็นโหราศาสตร์ก็คือสังเกตไอ้พวกดวงดาวนั่นแหละแล้วก็สังเกตความเป็นไปในสังคมมนุษย์มาโยงกันนี่เขาก็สังเกตดูแล้วเขาก็วิเคราะห์อย่างที่บอกว่าอย่างที่ทำสถิติอะไรเมื่อกี้ทีนี้เขาก็อธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์บอกว่าก็เราก็เห็นกันอยู่เนี่ยพระจันทร์เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อความเป็นไปในโลกสิ่งที่ปรากฏชัดก็คือน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมน้ำขึ้นน้ำลงเวลา15ค่ำก็น้ำขึ้นสูงสุดใช่ไหมแล้วก็ขึ้นแรมอะไรต่างๆเนี่ยจะมีอิทธิพลเกี่ยวกับน้ำกันละกันนี้ในร่างกายมนุษย์เนี่ยส่วนประกอบที่มากที่สุดคือน้ำเหมือนกันถูกไหมแล้วเมื่ออิทธิพลจากดวงจันทร์ข้ามแรมมาเนี่ยที่น้ำขึ้นน้ำลงมันก็มีอิทธิพลต่อน้ำในตัวมนุษย์นี่ด้วยการขยับขยื่นเคลื่อนระดับของน้ำในตัวมนุษย์เนี่ยก็มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงเชิงอารมณ์เป็นต้นด้วยเขาก็มาตีวิเคราะห์ในแง่นี้นี่ก็จะให้เห็นว่าเราสามารถโยงไปได้ถึงเรื่องดาราศาสตร์อิทธิพลของดวงดาวต่างๆซึ่งหลายอย่างเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่สามารถแยกแยะให้เรื่องของระบบความสัมพันธ์ความเป็นเหตุปัจจัยต่อกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่ามันเป็นไปได้เอาละนี่ก็เป็นแง่ของความเป็นไปได้ในทางโหราศาสตร์ที่ว่าถ้ามนุษย์มีปัญญาลึกซึ้งพอนี่อาจจะเห็นในความเป็นวิทยาศาสตร์คือเห็นเหตุปัจจัยในกระบวนการธรรมชาติแต่ว่าในขณะนี้มนุษย์ยังไม่ได้สามารถไปแยกแยะขนาดนั้น แล้วเราจะไปรอความหวังจากไอ้พวกความเป็นไปในโหราศาสตร์ที่มันไม่ได้แน่นอนชัดเจนเนี่ยแค่ไหนเราก็เป็นเพียงว่าถ้าเป็นผลที่ยังไม่มั่นใจตัวเองก็อาจจะคำนึงบ้างแต่ว่าอย่าไปหวังพึ่งเพราะเหตุปัจจัยที่แท้อยู่ที่มนุษย์พัฒนาตัวเองให้สามารถควบคุมเหตุปัจจัยนั้นได้ด้วยตัวเองมนุษย์จะต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองที่จะทำตัวเองให้เป็นเหตุปัจจัยที่เข้าไปควบคุมเหตุปัจจัยอื่นได้ถูกไหมที่เราฝึกทนพัฒนาตนนี่ก็เพื่ออะไรก็เพื่ออันนี้ด้วยคือตัวเราทุกอย่างในตัวเราเหตุปัจจัยทั้งรูปธรรมนามธรรมทุกส่วนประกอบในตัวเราอย่างคุณธรรมความดีอะไรกิเลสอะไรพวกนี้เป็นเหตุปัจจัยทั้งนั้นก็ต้องรู้จักใช้มันสิ่งเหล่านี้เราก็เอามาใช้เป็นเหตุปัจจัยในกระบวนการธรรมชาติก็คือเราไม่สยบไม่มัวยอมไม่มัวหวังรออะไรต่ออะไรอยู่อะไรที่ทำได้ก็ทำไปไม่มัวหวังพึ่งโหราศาสตร์อะไรอย่างเนี้ยเมื่อสมัยผมยังเด็กเป็นเนรอยู่เนี่ยก็มีการปฏิวัติรัฐประหารในเมืองไทยเนี่ยฝ่ายยึดอำนาจเนี่ยแพ้เพราะอะไรเพราะแกรอเลิกรอเลิกหรือจะแกดูโหนไว้โหนก็ผูกเลิกให้ว่าให้ยึดอำนาจเวลาดุจตีสามความมันแพร่งพรายไปถึงฝ่ายผู้มีอำนาจฝ่ายผู้มีอำนาจก็เลยสามทุ่มเอาเลยฝ่ายปฏิวัติยึดอำนาจเลยแพ้เลยนี่เห็นไหมโหนเชื่อโหนเอาไงดีแล้วตกลงว่าโหนไม่แน่แล้วใช่ไหมตัวอย่างมันมีแล้วก็เราจะไปรู้ได้ไงโหนอันนี้แล้วก็ไปหวังพึ่งพระองค์นั้นเป็นต้นแล้วท่านดูแม่นจริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้อีกใช่ไหมมันก็คือเอาความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนมาใช้ประโยชน์นั้นสิ่งที่เรารู้ชัดด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญมากแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทบางทีเราก็รู้ไม่ทั่วถึงเหมือนกันเพราะนั้นมนุษย์จึงต้องฝึกตนอยู่เสมอครั้งนี้อาจจะทำไม่สำเร็จพลาดไปก็ต้องมาวิเคราะห์ศึกษาเหตุปัจจัยว่ากรรมที่เราทำนั้นที่เป็นเหตุนั้นมันมีปัจจัยอะไรบกพร่องไปแล้วจะต้องปรับปรุงอันไหนอันไหนมันขาดไปแล้วก็มาเติมให้มันเต็มอันนี้ก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่ใช่มามัวว่าพอไม่สำเร็จแล้วก็ท้อแท้อ่อนใจก็หมดแรงไปไม่ใช่อย่างนั้นนะเนี่ยหลักกรรมก็อยู่ที่เนี่ยหลักกรรมก็คือมีปฏิกรรมเขาก่อนพูดไปแล้วทีเรื่องปฏิกรรมปฏิกรรมนี่เป็นหลักสำคัญนะในทางพุทธศาสนาแต่ไม่ค่อยพูดกันคือแทบไม่มีใครพูดถึงปฏิกรรมก็คือแก้กรรมปฏิกรรมปฏิกรมาใช้ในภาษาไทยเยอะปฏิกรรมก็มาใช้เป็นค่าปฏิกรรมสงครามเช่นญี่ปุ่นรบกับอเมริกาญี่ปุ่นแพ้ถูกเรียกค่าปฏิกรรมสงครามอันนี้แล้วปฏิกรณ์ก็เช่นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูปฏิกิริยาก็เช่นว่าคนนี้ทำอันนี้ไปคนนั้นมีปฏิกิริยาตอบอย่างนั้นในภาษาไทยนี่เอาปฏิกรรมมาใช้เยอะแต่ว่าแยกความหมายไปต่างๆแต่ในภาษาบาลีที่จริงมันตัวเดียวกันปฏิกรรมปฏิกรณ์ปฏิกิริยาในคำเดียวกันก็หมายความว่ามนุษย์นี่จะต้องพยายามแก้กรรมไม่ใช่มัวสยบอยู่นะหลักนี้ก็สำคัญนะคือมันมีภาษิตอันหนึ่งท่านเรียนนักธรรมตรีในหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่มหนึ่งเนี่ยมีอยู่บทหนึ่งว่ากตัสสะนัตถิปฏิการังนะแปลว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้อันนี้ก็ถูกสิ่งที่ทำไปแล้วจะให้กลายเป็นไม่ทำไม่ได้ที่ว่าทำคืนไม่ได้หมายความว่าให้กลายเป็นไม่ได้ทำก็มันทำไปแล้วก็ไปอาจทำไปแล้วอันนี้เป็นภาษิตหนึ่งในความหมายหนึ่งของปฏิการะหรือปฏิกรทำคืนกลับให้เป็นไม่ทำแต่อันนี้เป็นภาษิตที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะเป็นของสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งคือพุทธศาสนสุภาษิตที่อยู่ในหนังสือที่เราเรียนเนี่ยไม่ใช่ของในพระไตรปิฎกทั้งหมดมันมีของสมเด็จพระสังฆราชเป็นต้นด้วยอันนี้ก็เป็นความจริงตามนั้นแต่ทีนี้ว่าเรามักจะหยุดแค่นี้อ้าวสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้ก็เลยจบไม่ใช่แค่นั้นหลักพุทธศาสนาที่ท่านสอนเรื่องปฏิกรรมเนี่ยก็คือว่าในเมื่อการกระทำอันนี้เราเคยทำไปอย่างนี้เราไม่ได้ผลดีปฏิกรรมก็คือทำสมัยให้มันดีขึ้น คยทำไปแล้วมันผิดพลาดเสียหายต่อไปก็ทำให้มันดีไม่ให้มันผิดพลาดอีกอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าปฏิกรรมปฏิกรรมก็มีหลายขั้นหลายตอนเขาก่อนเคยพูดครั้งหนึ่งเลยเรื่องปฏิกรรมพูดยาวแล้วเพราะนั้นจะไม่พูดซ้ำอีกเนี่ยเรื่องปฏิกรรมก็เป็นหลักใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเอามาใช้บางทีเราไม่ได้ยินเลยแต่ว่าเอามาใช้ในภาษาไทยในความหมายอื่นไปก็แปลอันว่าแม้แต่การกระทำที่ทำไปแล้วถ้ามันไม่ดีก็ต้องแก้ไขทำให้มันดีขึ้นสิ่งที่ทำไม่ได้ผลก็ทำไม่ได้ผลโดยมีการฝึกหัดพัฒนาตนเรียนรู้ศึกษานั่นเองและก็อย่างที่ว่าแล้วการใช้หลักกรรมเนี่ยก็คือการเอาความรู้ความสามารถที่เป็นปัจจัยในตัวมนุษย์เนี่ยเข้าไปร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยในธรรมชาติที่มนุษย์เราจะได้สามารถทำให้สิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ไม่งั้นโลกมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันมนุษย์จะมาทำอะไรได้เลยที่เรามาเรียนมาศึกษากันนี่ก็เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาของโลกไม่ใช่ปล่อยโลกไปตามเรื่องของมันคำว่าปล่อยไปตามกรรมมันก็เป็นคำกรรมกลวมนะดีไม่ดีก็อย่างที่ว่ากลายเป็นปล่อยปละละเลยก็ประมาทไปนั้นต้องระวังมากเรื่องการศึกษาพุทธศาสนานี่ดีไม่ดีก็เข้าเรื่องผิดไปเลยอย่างน้อยที่สุดก็ประมาทไม่งั้นก็กลายเป็นลัทธิคอยโชคคงจะทราบแล้วใช่ไหมหลักพุทธศาสนาท่านบอกว่าลัทธิที่ผิดหลักกรรม3ลัทธิใหญ่1ลัทธิรอกรรมเก่าปุเพกตะเหตุวาสลัทธิที่ถือว่ามนุษย์จะได้สุขประสบความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างไรก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนอันนี้เรียกว่าลัทธิปุเพกตะเหตุวาส 2. ลัทธิที่ถือว่ามนุษย์จะได้สุขได้ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเพราะเทพผู้เป็นใหญ่บันดาลเรียกว่าอิสวรนิรมิตวาสหรืออิสระนิมานเหตุวาสแล้วก็ 3. ลัทธิที่ถือว่ามนุษย์จะได้สุขได้ทุกข์อย่างไรเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปเองละถึงคราวก็เป็นไปเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันนี้เรียกว่าลัทธิแล้วแต่โชคถ้าเรียกว่าอเหตุอปัจจยวาสหรือเรียกสั้นๆว่าอเหตุวาสถ้าถือหลักพวกนี้แล้วมนุษย์ก็ทำอะไรไม่มีผลถูกไหมทำอะไรไปทำไมล่ะมันแล้วแต่กรรมที่ทำไว้ชาติความก่อนก็รอมันไปแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าบรรดาเทพเจ้าบรรดาก็รอไปสิเราไปทำอะไรท่านไปโปรดก็ไม่ได้ผลก็ต้องไปอ้อนวอนท่านเอาแล้วที่สามก็ต้องแล้วแต่มันจะเป็นไปถึงเวลาก็เป็นก็คอยโชคไปนี่พุทธศาสนาท่านไม่คอยไม่รอไม่อะไรทั้งนั้นถือว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยมนุษย์มีปัญญามีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเรียนรู้ศึกษารู้เหตุปัจจัยได้และจะได้เข้าไปใช้เหตุปัจจัยจัดการเพื่อจะให้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยในทางที่จะเกิดผลดีนะตั้งแต่พัฒนาตัวชีวิตของมนุษย์เองนี่เลยท่านแยกได้แล้วนะเรื่องกรรมนะจะได้ไม่หลงผิดมีอะไรสงสัยไหมอะไรไม่ชัดต้องถามกันนะต้องให้ชัดไม่งั้นไม่เกิดปัญญาปัญญาแปลรู้ชัดนะคือถ้าเรารู้ไม่ชัดมันก็ไม่รู้จริงแล้วก็จะเกิดปัญหาคือเราก็ต้องเดาวิธีที่จะไม่ต้องเดาก็เมื่ออะไรไม่ชัดก็ถามนะถามแล้วก็ตอบไปให้มันชัดไปเท่าที่ทำได้แม้จะมีอะไรแย้งมีอะไรค้านอะไรก็เอามาพูดกันซะให้สบายใจมีไหมฮะไม่มีเลยเหรอชัดพอเลยชัดมากเนี่ยก็อยากให้รู้เข้าใจเรื่องนี้เพราะเรื่องใหญ่นะเรื่องกรรมแล้วก็มันมาสัมพันธ์กับเรื่องของวิถีชีวิตของบุคคลแล้วก็ของสังคมทั้งหมดของประเทศชาติด้วยเพราะเราขืนปล่อยให้สังคมของเราอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วมันน่าเป็นห่วงคนไทยเราเนี่ยเวลานี้เป็นว่าถือไม่คิดที่จะทำอะไรให้ชัดเจนออกมาหวังลมลงแรงรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลอะไรเป็นอย่างนั้นเป็นมากเหลือเกินท่านจิตปุญโญว่าเป็นมากไหมอันเนี้ย มากคร ับ มากเหลือเกินเลยนะมากจริงๆมันก็ขัดคำสอนพื้นฐานของพุทธศาสนา แล้วเราอยู่กันได้ยังไงมันไม่เข้าทางพุทธศาสนาเลยเนี่ยใช่ไหมเออแล้วพุทธศาสนาจะเริ่มต้นยังไงในเมืองไทยมาจนป่านนี้เลยยังไม่เริ่มเลยเหมือนกันอย่างนั้นนะคล้ายๆว่าอย่างนั้นคือเราก็ไม่ได้ว่าไปทุกด้านในบางด้านก็มีดีอยู่แต่ด้านนี้เป็นด้านที่สำคัญด้านพื้นฐานทำไมมันจึงอยู่ในภาวะอย่างนี้คนก็กลายเป็นคนอ่อนแอเมื่อคนเราไม่ตั้งใจคิดไม่เพียรพยายามฝึกฝนพัฒนาตนไม่หัดทำอะไรด้วยตนเองไม่สร้างผลสำเร็จด้วยความเพียรพยายามของตนเนี่ยนะมันก็อ่อนแอในพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้สร้างผลสำเร็จด้วยความเพียรพยายามของตนหรือพูดให้เต็มว่าสร้างผลสำเร็จด้วยการกระทำโดยความภาคเพียรของตนอันนี้มันจึงจะไปได้ต้องย้ำอันนี้ให้มากแล้วอันนี้ก็คือตัวหลักกรรมนั่นแหละหลักกรรมก็มาอยู่ที่เนี่ยทำเหตุที่จะให้เกิดผลสร้างผลสำเร็จด้วยการกระทำซึ่งจะดำเนินไปได้ด้วยความเพียรพยายามช่วยกันนะสังคมนี้น่าเป็นห่วงมากท่านว่าน่าเป็นห่วงไหม น ่าเป็นห่วงถ้าคนเราไม่เข้มแข็งก็ไปไม่ไหวแล้วทีนี้ยิ่งไปเพลิดเพลินมัวเมากับการเสพบริโภคอีกก็ยิ่งอ่อนแอใหญ่ดีใช่ไหมไอ้กำลังที่จะทำการเพื่อผลสำเร็จด้วยความเพียรก็ไม่มีแล้วจะไปมัวเมาเพลิดเพลินกับการเสพบริโภคอีกก็เป็นเหยื่อเขาคอยซื้อเขาก็รอผลสำเร็จเสพบริโภคสิ่งสำเร็จรูปที่เขาผลิตมาแล้วอย่างนี้มันจะไปรอดหรือมันไม่ทำเองแม้แต่ในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ไม่ผลิตเป็นประเทศของผู้บริโภคประเทศที่เขาจะเจริญก็ต้องเป็นผู้ผลิตความเจริญแบบสามัญทางวัตถุก็ต้องเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือผู้กระทำนั่นเองไอ้ผู้เสพผู้บริโภคก็กลายเป็นผู้ไม่ได้กระทำก็ไม่ไหวดูทางไหนแล้วก็แย่ไปหมดเอ้าในเรื่องนี้ก็มองแง่ร้ายกันหน่อยเพื่อจะให้ไม่ประมาทถ้าท่านสนใจมีเวลาก็ไปศึกษาเรื่องกรรมในวินัยก็กรรมในธรรมะบางคนไม่ได้สังเกตอะในวินัยก็กรรมเยอะแยะหมดเลยท่านจะให้มนุษย์ทำกรรมที่ไปเข้าร่วมในกรรมที่เป็นธรรมะไม่ใช่ไปรอกรรมแต่ธรรมชาติอื่นแล้วตัวเองไม่เอาเรื่องนะตัวเราเนี่ยเป็นตัวสำคัญในธรรมชาติเลยเป็นส่วนประกอบพิเศษในธรรมชาติ เหมือนกับเราเป็นตัวที่ปรุงกรรมได ้แน่นอนเราปรุงกรรมตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้จะปรุงอย่างไรให้มันได้ผลดีใช่ไหมแล้วเราก็พัฒนาไอ้ปัญญาส่วนที่ดีของเราเนี่ยแล้วก็ส่วนที่เป็นกุศลขึ้นไปเพื่อจะได้มาจัดการกับปัจจัยอื่นๆให้มันดีถูกไหมเนี่ยจุดสำคัญที่พุทธศาสนามีขึ้นมันก็ปล่อยไปตามกรรมที่ว่าคลุมเครือกรรมก็คือตัวเองอยู่ด้วยโมหะด้วยความประมาทถูกไหมก็ตัวก็ทำกรรมก็ไปเต็มที่แล้วก็คือทำอกุศลกรรมความประมาทก็เป็นกรรมใช่ไหมก็เป็นอกุศลกรรมโมหะก็เป็นอกุศลกรรมตัวเองก็ทำกรรมตลอดเวลาในการที่ปล่อยไปตามกรรมใครบอกว่าปล่อยไปตามกรรมนั่นคือการทำกรรมที่เป็นอกุศลถูกไหมคำว่าปล่อยไปตามกรรมปล่อยนั่นแหละเป็นกรรมเลยแหละก็ตัวปล่อยเนี่ยพอปล่อยมันก็เป็นกรรมเลยใช่ไหมก็ทำการปล่อยไงเราก็ทำการปล่อยตัวเองก็ทำกรรมทำกรรมในการปล่อยก็คือกรรมแห่งความประมาทก็เป็นอกุศลก็แย่สิใช่ไหมมันก็ย่อยยับประมาโทมัจจุโนปทานความประมาทเป็นทางความตายถูกไหมแล้วไปเลยก็แค่นี้แหละไม่ได้นึกถ้าท่านไม่มีอะไรสงสัยวันนี้ก็คงหยุดกันเท่านี้ก่อนนิมนต์นะ